Romana cărții Sfântului Apostol Pavel și tine. Fraților, dator suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor neputincioși și nu nouă să plăcem. Fiecarele din noi să facă spre plăcere vecinului său, într-un bine spre zidire, că și Hristos nu lui singur a făcut spre plăcere, ci precum este scris, ocările celor ce te ocărăși spre tine, s-au scris mai înainte spre învățătura noastră, s-au scris ca prin răbdare și mângâierea Scripturilor nădejde să avem. Iar Dumnezeu răbdării și al mângâierii să dea vouă aceia să gândiți între voi în Hristos. Într-un suflet cu o gură să slăviți pe Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Deci dare primiți unii pre alții, precum și Hristos a primit pre voi într-o slava lui Dumnezeu. Dragostea, bucuria, pacea de lungă, răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețile, înfrânarea poftelor. Împotriva acestora nu este lege, iar care sunt al lui Hristos, trupul și-au răstignit împreună cu patimile și cu toate poftele. De trăim cu Duhul, cu Duhul să și umblăm, să nu fim măreți în deșert, unul prea întărătând, unul altuia pismuind. Fraților, deși va cădea vreun om în vreo greșeală, voi cei duhovnicești îndreptați prin ruga acela, cu Duhul blândeților, păzindu-te pe tine ca să nu cazi și tu în ispită, purtați sarcinile unul altuia și așa primiți legea lui Hristos. Și Duhului tău cel ce locuiește într-o ajutor cel felnat într-o acoperământul Dumnezeu cerul se va să lui ferici bărbatul care se teme de Domnul într-o poruncile lui va lui Binecuvintează, Stăpâne, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Dumnezeu pentru căci rugăciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Din Sfânta Evanghelie, de la Matei citire, aceea trecând Iisus, mersa după dânsul doi orbi, strigând și grăind, miluiește-ne pre noi Fiul lui David. Iar după ce au mers în casă, au venit la dânsul orbii și le-a grăit lui Iisus. Credeți că pot eu să fac acesta? Grăind la lui, așa, Doamne, atunci s-a atins de ochii lor grăind. După credința voastră, fie voi, și s-a deschis ochii lor și le-a poruncit lor Iisus grăind, zi, vedeți, nimenea să nu știe, iar ieșind ei le-a vestit, vredânsul tot pământul acela, iar ieșind ei iată a dus la dânsul pre un omut, îndrăcit și scoțând de dân. Dracul a grăit mutul și s-a mirat noroadele, grăind că niciodată nu s-a arătat așa într-un Israel, iar farisei grăiau cum Domnul dragi scoate pe dragi. Și străbătea Iisus prin toate cetățile și orașele, învățând în soboarele lor propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând toată tăboală și toată neputința într-un orod. Zisa Domnul ucenicilor săi, toate îmi sunt date mie, de la Tatăl meu și nimeni nu cunoaște pe Fiul fără numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-L cunoaște nimeni fără numai Fiul, și căreva voi Fiul se descopere. Veniți către mine toți cei osteniți și însărcinați și eu vă voi odihni pre voi, luați jugul meu peste voi și vă învățați de la mine. Că sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihna sufletelor voastre, că jugul meu este bun și sarcina mea ușoară. Cuvântarea Domnului preste voi toți, cu soldat și cu să iubiri de oameni întotdeauna, acum și furilaș în veci vecilor. Slavă ție, Hristos, Dumnezeu de nădejdea noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, măcii sale, ale Sfinților, Slăviților și îndutor, lăudaților, apostoli, cu ale Sfântul Atanasie cel Mare și acel împreună cu dânsul, cărora pâlnirea o săvârșim, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopol, ale Sfinților Drețe Dumnezești, Părinții Achim și Ana și Fenele tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunele Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și fururași în veci vecilor. Iubiților credincioși, multe prihane sunt în trupul nostru, cu efect apăsător asupra minții noastre, dar dintre cele mai grele, cred că este orbirea. orbirea care își are atâta preț în trupul nostru, atâta gingășie, ea dacă nu este păstrată, după cum a lăsat-o Dumnezeu, atunci când o pierzi, îți dai seama ce ai pierdut. Pilda de astăzi, cu care ne învață Mântuitorul cum să ne păstrăm ochii cu care percepem lumea, în splendoarea și coloritul ei, iată că pentru cel care îl caută pe Dumnezeu cu adevărat îi deschide ochii, iar cel care vine pervers către Dumnezeu mai mult îi se închid decât îi se deschide ochii. Mântuitorul, printre minunile lui nenumărate, de vindecarea oamenilor, îl vedem în acest lucru duhovnicesc, cum prin vindecarea trupului vindecă de fapt sufletul. Mântuitorul nu vine ca un medic trupesc, ci El vine un medic sufletesc, ceea ce lipsea la timpul acela, până la Mântuitorul și după Mântuitorul, în lumea păgână și chiar lumea iudaică. Noi avem doi ochi trupești, dar acești doi ochi trupești sunt dedublați de cei doi ochi sufletești. Cu ochii trupești vedem lumea materială, iar cu ochii sufletești vedem lumea spirituală, adică îl vedem pe Dumnezeu prin învățăturile Lui. Așa cum ochii trupești ne conduc pe cărările întunecoase, pe cărările stâncoase și ne păzesc pașii, așa ochii sufletești luminează mintea ca nu cumva să se poticnească pe stâncile păcatelor și în felul acesta să-i pricinuiască durere, iar în final moartea. Spunea Sfântul Proroc Ieremia, iată moartea vine prin ferestre, un cuvânt aruncat de proroc către omenire ca o învățătură, dar cu mare tâlc. Așa cum din interiorul casei noi ne uităm pe ferestre și vedem lumea exterioară, așa prin cele cinci simțuri, iată că intră în trupul nostru informațiile din lumea materială. Odată cu aceste informații, odată cu aceste ferestre trupești, să știm că este la lucru și fereastra cea sufletească. Că ați văzut dumneavoastră informația din lumea materială venită la nivel de minte și prelucrată, ori cântă mintea și tot sufletul, ori îl obosește pornindu-l spre patimă. Deci Mântuitorul în pilda de astăzi îi vindecă pe acești doi orbi pentru iudeii care nu credeau în Hristosul timpul aceluia și cel adevărat. După ce îi vindecă trupește, imediat îi vindecă și sufletește. Că ați văzut dumneavoastră cum îl strigă pe Mântuitorul Iisuse, Fiul lui David, miluiește-ne pre noi. Ne punem întrebarea de unde îl cunoștea, că evident că nu l-au văzut niciodată, ei ori fiind. L-au simțit, îl simțeau în preajmă, că acesta este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Iar Mântuitorul, ca să ne învețe pentru a nu știu câta oară pe acei de atunci și prin ei pe noi, până în zilele noastre, vrea să scoată din interiorul lor ceea ce îi stăpânea pe ei sufletește, credința. că Mântuitorul leagă un dialog foarte simplu cu cei doi ori, zicând: aveți credință că eu pot să o fac aceasta? Iar ei: da, credem, Doamne. Și datorită credinței lor, și Mântuitorul îi vindecă trupește, iar ei, când deschid ochii și văd poate pentru prima dată lumina soarelui, și-au dat seama că acesta nu este altul decât Creatorul său, adică Dumnezeu cel adevărat, Fiul lui David, cum l-au numit, și de acum Fiul lui Dumnezeu, care ne-a zidit și ne poartă viața noastră. Ne întrebăm de multe ori în mintea noastră, în cugetările noastre, oare atâta lume care vede minuni, cum de ori băcăie în întuneric și nu se întoarce către Dumnezeu? Oare atâta lume care călătorește pe cărări strâmbe și văd lucruri atât de palpabile, că acesta este Dumnezeu cel adevărat, ca niște profani ne punem întrebarea: Doamne, oare Tu i-ai orbit sau ei se fac orbi? Și ca să evadăm din acest corset al altora, cum de nu înțeleg, să ne uităm în noi înșine, că pornind de la noi înșine, cine suntem, cât de orbi și muți și surzi suntem în viața noastră, putem să extrapolăm ideea la cei din jurul nostru și din aproape în aproape ne dăm seama cine te orbește, cât te orbește și unde te duce această orbire. Ați văzut că întotdeauna când mintea ne dictează prin conștiință să ne rugăm lui Dumnezeu să facem o faptă bună, imediat apare antagonicul în tine. Apare acel război cutremurător care la nivel de minte este o hărțuială, să fac acest bine sau să nu-l fac, să fac acest rău sau să nu-l fac. Așa cum un drum care este jalonat destul de bine te povățuiește pe calea cea bună, că el a fost făcut de un om de bine învățător, așa cărarea duhovnicească este jalonată ca niște faruri care luminează în întuneric de poruncile lui Dumnezeu. Și mai concret a spus prorocul David: lumină-mi sunt poruncile tale, Doamne. Așa cum un copil ascultător, ascultând de poruncile tatălui și al mamei, nu va păgubi niciodată în sufletul și în trupul său, dar numai ascultând, și aceste porunci fiindu-i ca niște lumini în întunericul vieții lui, cu atât mai mult pentru un creștin, ascultând de poruncile lui Dumnezeu, nu se va păgubi niciodată, indiferent ce război se va interpune în calea vieții lui. Iubiților credincioși, diavolul, care ne știe destul de bine cum suntem noi închegați și fiind dușmanul de moarte al omului și al lui Dumnezeu implicit, cu atâta discreție ne cerne și ne întinde curse în calea noastră, încât că dacă noi nu ne școlim și nu ne învățăm la școala duhovnicească, cădem ca niște copii, cădem ca niște vietăți inocente în cea mai grea cursă din care nu mai putem să scăpăm. El știe destul de bine, urâtorul de bine, urâtorul de Dumnezeu și urâtorul de om, cum să-ți creeze acea cursă în care, prinzându-te, poate știe că nu te va ucide atunci, dar măcar te slăbește. Așa cum ochiul orbește, obosește în timp, Până când ajungi, te spui ochelari și te ajut și poate nici aceea nu te mai ajută, așa diavolul, tot ducându-te în ispite, iar tu călcându-le, îți orbește ochii sufletului tău. Pentru aceasta putem să vedem câtă cerbicie găsim în inimile unor oameni. Iar la veacul acesta atâta de încărcat cu ispite diavolești, ispite atât de puternice, de dese, din care este cu greu să mai scapi din ele dacă ești prins, dacă nu ești atent și luminat de poruncile lui Dumnezeu, devii cu adevărat un orb. Devii cu un adevărat tare în cerbice, sau mai bine zis, un evreu al timpului Mântuitorului care l-a dus pe cruce și l-a răstignit pe Hristos datorită necredinței și cerbiciei lui. Dacă omul nu ține cont de cele gingașe din comuniunea cu ceilalți oameni, adică calcă peste cadavre, calcă în picioare tot sentimentul nobil de prietenie, de amiciție dintre noi, de dragoste părintească sau fiască, de aici evident că va călca în picioare dragostea de Dumnezeu. De ce o face? Ochii lui sunt orbi. Datorită patimilor lui în care este închingat, încorsetat din ce în ce mai mult, ochii orbindu-i se, nu-L mai vede pe Dumnezeu în splendoarea Lui. Nu-L mai cugete pe Dumnezeu că acesta este făcătorul cerului și al pământului. Și atunci mintea lui se umple, acel gol care trebuie să-L ocupe Dumnezeu încă de la cunoașterea binelui și a răului este umplut cu ideile nocive care deja îi se servesc încă din grădinița zilelor noastre. Cum se mărește copilul de la grădiniță este preluat de alte minți diabolice în școală, apoi apărând pubertatea este târâit efectiv prin alte noroaie și în felul acesta treptat îi se orbesc ochii și nu mai poate să-L vadă și nu mai poate să-L audă pe Dumnezeu în glasul Său divin. Așa ne explicăm cum copiii la căpătâiul cărora v-ați stors ființa dumneavoastră, acum vă ajung cei mai mari dușmani, apărându-le pubertatea, chipurile că încep să cunoască lumea printr-un pic de școală, de cultură, te contrează pe tine, mamă sau tată, puțin mai pregătit fiind, nemaiputându-i sta în față. Toate aceste lucruri de orbire a ochilor sufletești s-a făcut atât de bine pusă la punct, nu de un an, nu de doi, ci de mii de ani, de către diavol și dușmanii lui Dumnezeu. Mulți dintre tinerii de astăzi își pun întrebarea, oare părintele cum ne povățuiește? Nu neapărat numai eu, toți cei care țin cu drag să-și practice această misiune duhovnicească și dumnezeiască de povățuirea omului. Deci își va pune întrebarea, oare ce vrea părintele să fim toți călugări sau să nu mai vedem, să nu mai auzim nimic? Nu, dragul meu, poți să auzi și să vezi, dar ești prea crud și fără pene ca să poți rezista la aceste ispite atât de crude și nemiloase care își au ținta castitatea ta, pudoarea ta în care te-a născut părinții, te-au născut părinții tăi și te-a crescut legea lui Dumnezeu. Multe poate spun ce păcat este că ne tachinează părintele să nu purtăm pantaloni sau să nu punem rujuri pe noi sau să fim cât mai cochete. Sau tinerii în general să bântuie prin discoteci, prin baruri sau la filme nocturne, indecente. Du-te, dragul meu, și învie-te din ele, dar astăzi un pic îți pui ceață pe ochii tăi, mâine încă un pic și încet, încet ești încorsetat și toate le vei plăti atunci când va veni vremea să-ți cauți un rost în viață. Nimic nu este scăpat de ochii lui Dumnezeu. Nimic, să știți, că nu este scăpat de urechile lui Dumnezeu, din atenția lui Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu o infimă parte din secunda timpului și-ar întoarce fața dinspre noi, a murit pe loc. Deci El tot timpul veghează la noi și dacă veghează la tot mersul nostru biologic, cu atât mai mult, ne veghează în toate faptele noastre și îl super pe Dumnezeu prin tot ce faci. Că aceste legi care le-a dat Dumnezeu, după cum a spus Sfântul proroc David, că lumină-mi sunt în întuneric, Doamne, poruncile tale, aceste legi nu le-a dat Dumnezeu doar că voia El să se arate că este stăpânul lumii. Le-a dat din dragoste pentru noi, că El știe mai bine cursa diavolului, cât e de puternică și cum te paște în fiecare clipă. Că de ce este păstorul între oi? Oaia nu știe ce o paște, ce primește o paște dacă pleacă din turmă, dar păstorul știe. Știe pofta lupului ca să însămfrupte din carnea ei și în felul acesta să o omoare. Tu, mamă și tu, tată, care îți iubești odrasa și pentru ea poate suferi toate relele lumii, fiindcă ai străbătut niște furtuni și valuri ale vieții, știi ce așteaptă pe odrasa ta când nu te ascultă. Nu te duce, dragul mamei, acolo și nu faci acest lucru, nu că vrei tu neapărat să fii un despot în casă, ci știi mai bine de ce să nu facă și nu este nevoie să-i mai spui cu lux de amănunte. Iar el, dacă va fi un copil ascultător, iubindu-te, îți va cinsti sfatul și cuvântul tău. În felul acesta ochiul lui va fi luminat și te va vedea pe tine tot timpul ca un luminător în întunericul vieții tale. Iar dacă îți întoarce spatele, deja ochii se încețoșează, iar dincolo îl așteaptă ca pe fiul risipitor gura largă a iadului, a patimilor trupești. Vorbind de nenumărate ori despre ce este trupul și de aceste patim, corsete în care ne caută să ne aducă diavolul, am fost condamnat de unele persoane de aici, că mă bântuie duhul aiurea. Le mulțumesc pentru aceste atenții, dar să se uite în ele și să vadă pe ce cărări bântuie pașii vieții lor, fiindcă mai devreme sau mai târziu vei veni plin de lacrimi și suspine, sfâșiat în tot trupul tău, jefuit de toată cinstea ta, vei veni tot la biserică, unde cândva ai fost povățuit, adăpat, hrănit cu sfintele taine și educat în cea mai curată povățuire posibilă. Dragilor credincioși, cu cât ne întunecăm ochiul sufletului, cu atâta toată sensibilitatea noastră începe să amorțească. Și nu facem altceva decât să ne limităm la acestea pământești. Vă sugerez o idee să mergeți cu rugăciunea pe buze cât vă pricepeți și pozați undeva în exteriorul societății și uitați-vă la fiecare om cum este a plecat tot spre pământ, tot gârbou, plin de griji lumești. Și faceți o comparație cu cele necuvântătoare, că nu este nicio diferență. Cele necuvântătoare, de când se trezesc și până când adorm, numai spre pământ se uită, spre cele carnale. Așa au devenit oamenii timpului de astăzi. Alergi în toate părțile ca un besmetic, dar fără să te mai gândești la sufletul tău, că țipă de foame și de sete, că ești bătrân, că ești tânăr, că ești copil, ți s-au creat niște condiții de așa natură, încât că dacă nu ești povățuit de legile natoarele, filmele, războaie, toate nebuniile lumea acestea, care ele pornesc dintr-un singur punct și bine închegate și dirijate în zone ale lumii, cu o psihologie nemărginită de lovitură, punct ochit, punct lovit, sensibilitatea omului. Dacă au început să-i scoată din adormire pe bătrâni, au ajuns ca niște nebuni, uitându-se la televizoare. Copiii, deja nu mai ai cu cine să te înțelegi. Fetele au ajuns în ultimul brad posibil, pantaloni cât mai strânși, papuci cât mai înalți și știu mai bine de ce, rujurile cele mai sofisticate și toate celelalte, din snobism, aprobându-și, acceptând modernismul care vine cu carul din Occident. Poate unii din tineri sau chiar părinții care proliferați în tineretul dumneavoastră, în copiii dumneavoastră acestea, mă veți condamna că sunt un reprobat. Sunt un om închistat în zidurile mănăstirii. Dragilor credincioși, mai devreme sau mai târziu veți veni cu ochii înlăcrimați că nu te vei mai înțelege cu propriul tău copil. Fata ta care astăzi tu îi cumperi această otravă și o agăți pe trupul ei, mâine îți va întoarce spatele și te va scuipa între ochi. Lucruri care le-am întâlnit în viața mea în duhovnicie, părinți înlăcrimați și distruși definitiv în sensibilitatea lor paternă și maternă, datorită acestor feroce copii care s-au întors cu o furie nemărginită asupra părinților, dacă încearcă să le stea în cale cu ceva. Deci toate acestea au fost premeditat, făcute, aplicate în lume, iar omul care nu l-a căutat pe Dumnezeu, orbit fiind, l-a acceptat și acum devine un drogat, înfructându-se și nemai putând sta fără aceste practici atât de oribile. Bine, poate îmi veți pune întrebarea, atunci cum să umble ca niște maiți sau ca niște călugări? Nimeni nu-ți cere așa. Dar poți să pozezi un om elegant într-o haină curată, într-o vestimentație cât mai frumoasă și plăcută. Că nu haina te face pe tine, omule, ceea ce scoți din tine în caracterul tău, sensibilitatea din tine, dragostea ta față de aproapele și implicit față de Dumnezeu. Acesta te pozează pe tine față de cel cu care te legi pentru o viață, față de prietenul tău sau față de credincioșii de lângă tine, sau față de atei de lângă tine, de lângă oamenii cu care stai pot să pozez un om cu adevărat bine crescut. Că nu totul este să te aranjezi într-o costumație incitantă, extravagantă și în felul acesta îți superi pe Îngerul lui Dumnezeu. Că mâine, poi mâine, Îngerul se depărtează din ce în ce mai mult și diavolul se apropie. Și atunci când îți vei crea, vei vrea să-ți croiești un rost în viață, atunci apelezi la Dumnezeu și Dumnezeu îți va întoarce spatele. Iubiților credincioși, mă uit cum mulți dintre dumneavoastră au început să-și găsească diferite ocupații, fiind vară, călduri mari. Vă duceți în diferite locuri, dar să nu credeți că nu veți fi loviți mai devreme sau mai târziu. Că tot ceea ce se face antagonic legilor lui Dumnezeu, ele se scrie pe răbojul diavolului întâi și apoi al Îngerului. Iar când te-a scris diavolul, se duce imediat cu mustrare la Dumnezeu. Uite-ți, Doamne, creștinul tău, care îl ocrotești și pentru care ai murit. Uite-l la mare în pielea goală, uite-l în alte paturi nuțiale, uite-l în barul, uite-l pe stradă, uite-l pe toate locurile. Mânat de cine? De Satana. Dragilor credincioși, nu-mi luați în nume de rău acest cuvânt, deși poate este destul de caustic. Dar îl spun începând de la mine, mustrându-mă pe mine și apoi pe toți ceilalți. Cu toții suntem păcătoși, mai mult sau mai puțin, dar nu toți încercăm să ne îndreptăm. Dacă ai greșit cu ceva la Dumnezeu, nu sta în somnolența greșelii, și du-te imediat, roagă-te la Dumnezeu, postește. În subconștientul tău să fii mereu un om neodihnit că ești certat cu Dumnezeu. Fă o rugăciune scurtă cum poți să o faci, dar fă-o cu inimă curată. Rabdă tot ce ți se interpune în calea pașilor tăi spre cele curate și duhovnicești. Și mergi înainte și nu da niciodată înapoi. Că pentru aceasta s-a ajuns la atâta nebunie în lume, încât că nu te mai înțelegi cu omul. Fiindcă suntem în această țară atâta de bătută de uragane, de vânturi și atât de călărită de vulpoii lumii. Citiți în ziarele de săptămâna trecută și vedeți o căință tardivă a președintelui României. Nu vreau să fac politică, dar vreau ca să fiu mai explicit ce înseamnă o orbire. Au fost duși de nas ani de zile de către vicrenii din Occident și acum președintele să căiește spunând pe față, ostentativ, până când ne-ați cerut cu tare, cu tare, le-am făcut ca niște slugoi. Și tot nu e bine. Ceea ce a făcut președintele a făcut o căință publică, dar să nu-i fie prea tardivă. Mă gândeam, pornind tot de la acestea duhovnicești, cum au fost orbiți atunci și acum încep să deschidă ochii. S-ar putea să fie plesniți peste ochi la timp și să nu mai aibă gură de spus. Fiindcă cei ce au înaintat până aici nu vor da înapoi. Așa să înțelegeți și biserica cum a fost orbită. A fost orbită în 23 când au schimbat calendarul. Acum mulți din biserică prin venirea papei au început să întrezărească adevărul. E tardiv. Că cel care l-a încorsetat, l-a prins de nas, a știut bine cum să-l pună în cușcă și să nu mai iasă, chiar dacă urlă acolo în cușcă, va fi eliminat fără reproșuri. Deci, tot omul care este viclean și care te urmărește zi și noapte și îți vorbește blând și îți vorbește cu atâta căldură, trece-l prin filtrul lui Dumnezeu. Păzește-mă, Doamne, de cursă vicleană. Și dacă vei fi un om cald cu Dumnezeu, prieten cu Dumnezeu, este imposibil cât de viclean îți va veni orice dușman al vieții tale să nu-l pricepi la timp ca să nu cazi în cursa lui. Multe curse ni s-au întins și nouă la nivel de biserică, la nivel de slujitori, la nivel de creștini. Nu spunem că am fost niște credincioși arzători ca un foc până la cer de dragoste de Dumnezeu, dar s-a mirosit din timp viclenia. Îmi amintesc cum printr-un episcop din biserica noastră și unii dintre dumneavoastră știți, de către securitatea comunistă s-a urmărit distrugerea din temelia bisericii noastre ortodoxe. Când s-a ajuns la atâta nebunie de a da foc mănăstirii și a dat foc mănăstirii sătioare, a dat foc din punctul cel mai viabil posibil să ardă totul, dar nu s-a reușit. După ce au dărâmat aici câinii, pe urmă s-au dus să dea foc în sătioară și urmăreau din penumbră să vadă examenul și lumea și-a dat examenul într-adevăr de solidaritate și de dragoste de Dumnezeu. De nenumărate ori au încercat la nivel de episcopat ca să bage vrajbă între episcopi securitatea, dar nu s-a reușit. De ce? Că a fost un monolit toți episcopii și toți credincioșii, că mâinile noastre era atâta suflet și trebuia să ne ducem cum ne-am priceput și cum am putut acest lucru duhovnicesc de care vom da seama în fața judecății lui Iisus Hristos. Nu poți să fii și lup și să fii și miel. Mai cinstit ești dacă ești lup să te dai lup decât să fii miel în haină de oaie. Iubiților credincioși, Dumnezeu care vede în întuneric și vede în ascunsul inimii omului și le pricepe și pe cele nesăvârșite de tine, tace și rabde până în ziua, cum a spus Mântuitorul, vine secerișul și se seceră și neghina și grâul. Neghina se aruncă în foc, iar grâul se pune în șitnița stăpânului. Pentru aceasta credincioșii sunt semănați în diferite locuri ale lumii. Să nu vă plângeți niciodată acolo unde ești plantat de Dumnezeu, că din jurul tău ai numai oameni stricați. Ai numai oameni care vorbesc împotriva lui Dumnezeu. Poți să fii mut și orb. Atât îți cere Dumnezeu să taci, să nu iei parte, cum spunea prorocul David, cu cel prea curvar, partea ta puneai. Să nu iei parte la blasfemiile lor și mai devreme sau mai târziu Dumnezeu va lucra prin tine așa cum știe El să lucreze, și îi vei lumina și pe aceea. Vedeți dumneavoastră că Dumnezeu dintotdeauna a vorbit prin gura copiilor care sunt atâta de curați și a rușinat pe mari înțelepți. Să nu ne temem niciodată ce ritori ne-ar vorbi și ce minți stețe ar căuta ca să ne pogoare în cele murdare, în cele antagonice lui Dumnezeu. Dacă ții legătura cu Dumnezeu, este imposibil ca să fii corupt. Mă uit de multe ori la familii atât de bine închegate, care cred că sunt ca un monolit, sunt indestructibile în sentimentalismul lor. De ce? Oare nu au avut fiecare la rândul său fel de fel de curse? Dar a fost acea legătură puternică și au știut cum să lupte. Cu atât mai mult ne trebuie nouă, creștini fiind, ca să călătorim aceste furtuni, aceste bătălii atât de crâncene, să le trecem cu biruință, dar numai și numai în numele Domnului Dumnezeului nostru Iisus Hristos. În orice impas al vieții dumneavoastră, chemați-L pe Dumnezeu, dar din tot adâncul sufletului dumneavoastră, pe Maica lui Dumnezeu, pe Sfinții lui Dumnezeu în ajutor și veți vedea că va veni neîntârziat. El este bun, îndurător și privește tot timpul spre noi, că atât de mult ne-a iubit pe noi și ne iubește încă, încât că L-a dat jertfă de răscumpărare pe unicul Său Fiu. Oare cine ar mai face așa jertfă? Cine ar mai face atâta dar pentru faptul că te iubește? Numai Dumnezeu, fiind absolutul în dragoste, a putut să facă un lucru acesta. Iar noi, în nimicnicia noastră, stăm și dormim și nici măcar elementarul de dragoste de Dumnezeu nu putem să-L aducem. Dragilor credincioși, fiindcă toate se fac cu voința noastră și cu darul lui Dumnezeu, să ținem tot timpul legătura cu El prin a-I păstra poruncile și prin a ne ruga neîncetat și zi și noapte. În al preasfințitul mitropolit vă mulțumește de dragostea care i-ați purtat-o și, fiindcă ne iubește atât de mult, s-a anunțat, fiind în trecere prin București, că va veni și duminica viitoare. Mergând la Ierusalim, deci iarăși ne va binecuvânta arherește. Să rugăm pe bunul Dumnezeu să-L țină sănătos, în pace și pe Sfinția Sa și pe noi. Iar bunului Dumnezeu slavă în veci. Amin.